نشریات آئی مین لائیو ٹرانسمیشن دی جائے تاکہ یہ بھی بھرپور انداز میں اور اپنے بھرپور ٹائم میں پریمیم ٹائم میں پریمیم ٹرانسمیشن, تو آپ کی پریمیم ٹائمنگ میں آپ کو پریمیم ٹرانسمیشن وہ بھی لائیو ٹرانسمیشن کے نام پر دکھانے کا اہتمام کیا گیا ہے. اور اسی سلسلے میں یہ مدنی مکالمہ بھی ہے, اور آج کا مدنی مکالمہ یہ اس کا عنوان ہے اصحاب کہف. سورہ کہف یہ مشہور آیت سورہ مبارکہ ہے قرآن پاک کی, اور ترتیب قرآن کی ترتیب ہے, ایک پندرہواں پارہ ہے, سورت نمبر 18 ہے. اور ابھی جو آپ نے تلاوت قرآن پاک سنی وہ 9 آیت سے لے کر آیت نمبر 9 ٹو آیت نمبر 27 تک, 27 تک آپ نے اس کو پڑھا ہے. تو آیت نمبر 27 تک آپ نے آج کی تلاوت سنی ہے, اور ہمارا یہ پچھلے مدنی مکالموں میں یہ معمول رہا ہے کہ ہم جس عنوان پر مدنی مکالمہ کرنے کی تیاری رکھتے ہیں اسی کے مطابق قرآن پاک کی آیات بھی تلاوت کی جائیں تاکہ اس مضمون کا بنیادی مفہوم اور اس مضمون کا بنیادی مقصد اول ہم قرآن سے سمجھیں, کیونکہ یہ ہماری سمجھنے کے لیے ہماری ہدایت کے لیے سب سے بنیادی کتاب ہے قرآن. پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے حدیث. قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے یا تو تفسیر بالقرآن ہے, من قرآن کو واضح کرنے کے لیے, اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے قرآن کی دوسری آیات بیان کی جاتی ہیں, تفسیر بالقرآن, قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے. دوسرا ہے قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے, پھر صحابہ کرام کے اقوال, اور اس طرح مطلب کہ ترتیب آگے بڑھتی ہے. یعنی محض قرآن پاک کی صرف آیات کا ترجمہ مین ٹرانسلیشن, آیات ٹرانسلیشن پڑھ کر ہی صرف قرآن کو سمجھنے میں زبردست غلطی کا اندیشہ ہے, جب تک کہ اس کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے. مثال کے طور پر جیسے آج ہی کی مدنی مکالمہ جو ہوگا, اس مدنی مکالمے میں کئی ایسی تراجم آئیں گے, ٹرانسلیشن کئی جگہوں پر ایسا آئے گا کہ وہاں ذہن میں کوشچن کریٹ ہوگا کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا. یہ ان تمام سوالات کے جوابات اور احادیث مبارکہ یہ قرآن پاک کی تفاسیر اور شان نزول میں عموماً لکھے جاتے ہیں. لہذا اس وقت میرے سامنے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ کنز الایمان ما خزان العرفان, یعنی کنز الایمان مینس ٹرانسلیشن اینڈ خزان العرفان مینس تفسیر, میننگ آف ٹرانسلیشن, ٹرانسلیشن مینس میننگ آف پرانی آیات, تفسیر میننگ آف ٹرانسلیشن کہیں گے وضاحت, تھوڑا سا کھول کر بیان کر دینا. اب یہ آپ کے سامنے مطلب وہ رکھا, اور چونکہ ہمارا اس پر اسپیشلی یہ سلسلے ان ممالک کے لیے ہوتے ہیں جن ممالک میں ایک تعداد ہے جو انگریزی زیادہ سمجھتی ہے, لیکن ایسا نہیں کہ اردو نہیں سمجھتے. اب اور مدر ٹنگ از ناٹ اردو, از ناٹ انگلش, ہماری جو بنیادی زبان ہے وہ بیسیکلی زبان جیسے مدر ٹنگ, مائی مدر ٹنگ میم نہیں, تو اردو ہماری قومی زبان ہے, اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے اس طرح کی ٹرانسمیشن کے اندر کے اپنے مدنی چینل کے وہ ویور جو اردو زیادہ بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کی جاتی ہے کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں ان کو سمجھانے کی. اور اب یہ کہ کمپرومائز سے چلے گا کام, جس کو اردو نہیں آتی اس کی ٹوٹی پھوٹی اردو سمجھنے والے برداشت کرتے ہیں, اب جن کو انگلش نہیں آتی تو ان کی ٹوٹی پھوٹی سمجھنے والے برداشت کریں. تو کچھ ہم یہاں سے کوشش کرتے ہیں خود کو اپ گریڈ کرنے کی کہ انگلش آپ کی سمجھ کے مطابق کلام کر سکیں, اور آپ کوشش کیجئے اردو سمجھنے کی اور اردو سیکھنے کی تاکہ آپ کو اور چیز سمجھ میں آئے. کیونکہ اسلام کی بہت سی بنیادی کتابیں ہیں جو جس کا مطلب کہ اردو میں موجود ہے, اس کا ٹرانسلیشن نہیں, جس طرح فتاوی رضویہ ہے ابھی تک کا حال اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن وہ مشکل بھی ہے. ایسا نہیں کہ ٹرانسلیشن کرنے بھی بیٹھے گا ٹرانسلیشن تو اس کو مطلب وہ اس کے 14 تمغ روشن ہو جائیں گے, بیکاز جو اسلامک اور فقہی اصطلاحات ٹرمنالوجی اس کو مطلب کہ ٹرانسلیٹ کر لینا وہ مطلب اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو چونکہ یہ آج ہمارا براہ راست مدنی مکالمہ لائیو ٹرانسمیشن جو چل رہی ہے مدنی مکالمے کے نام پر, وہ پہلی مرتبہ براہ راست جا رہے ہیں, اس لیے میں کچھ بنیادی اصطلاحات سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. مدنی مکالمے یہ ہمارے کئی ماہ ہو گئے مدنی چینل پر جاری ہیں, اور یہ کل رات جیسے کہ پاکستان میں سنڈے نائٹ جو ویکینڈ ہے ہمارا اس میں رات 9 بجے مدنی مکالمہ براہ راست ہوتا ہے, لیکن اب چونکہ وہ ہمارے دیگر ممالک کے لیے بہت جلدی کے ٹائم پہ مدنی مکالمہ رکھنے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ عز و جل ایوری سیٹرڈے 9 PM ایٹ یو کے, 11 بجے بارہ بجے مدینہ منورہ میں, اور 11 بجے وہاں افریقہ ساؤتھ افریقہ وغیرہ جو ریزنس ہیں اس میں یہ مدنی مکالمہ براہ راست پاکستانی وقت کے مطابق رات کے 2 بجے ہوگا. انشاءاللہ مجھے اس کی ریپیٹ ٹرانسمیشن کے بارے میں جیسے ہی اپ ڈیٹ ملے گی اللہ نے چاہ تو میں آپ کو یہاں پر بیان کر دوں گا. البتہ سورہ کہف کی جیسے میں نے عرض کی کہ 18ویں سورت ہے, اس کے پہلے میں آپ کو چند فضائل بیان کر دوں جو ہمارے پچھلے مدنی مکالمے کا ایک ہم نے اس کو رکھا تھا انداز. اور سورہ کہف کی جو فضیلت پڑھی ہے ایسی تھی کہ واقعی دل کرتا ہے کہ اس کی فضیلت بیان کی جائے تاکہ ہمارے سننے والے ناظرین اور دیکھنے والے ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ آیت کریم یہ سورہ مبارکہ کتنی اہم ہے. لہذا چند کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ کہف کی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. مسلم شریف کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے, اور ایک اور روایت میں 10 آیتوں کا بھی بیان ہے, وہ روایت الگ ہے. تو ایک اور روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی جو آخری 10 آیات یاد کر لے وہ فتنہ دجال وقت محفوظ رہے گا, اور فتنہ دجال یہ وہ فتنہ ہے جس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پناہ مانگی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ میں تجھ سے فتنہ دجال سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, اللہ ہم سب کی پناہ عطا فرمائے. تو یہ سورہ کہف کی ایک یہ فضیلت آپ کے سامنے بیان کی. ایک اور حدیث ہے جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھا اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان نور کو روشن کر دیا جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ کہف مکمل نازل ہوئی اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے. تو اس سورہ مبارکہ کے یہ فضائل جو معلوم ہوئے اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے مضامین میں بالخصوص تین واقعات قصص قصے قصص القرآن آپ نے لفظ سنا ہوگا, تو اس طرح کے واقعات بیان کیے گئے بالخصوص تین. چنانچہ ابتدان تو قرآن پاک کے فضائل پر اس میں بیان موجود ہے, آگے جا کر سورہ آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 26 آپ نے 27 تک تلاوت سنی ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 26 تک اصحاب کہف کا واقعہ ہے. کہف یہ پہاڑ میں جو گار ہوتا ہے اس کو کہف کہتے ہیں, اس لیے وہ کیونکہ وہ یہ واجب اس کا انشاءاللہ آج بیان موجود ہے کہ یہ لوگ جو گار میں چپ گئے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے, فتنہ و فساد سے خود کو بچانے کے لیے, تو کہف غار کو کہتے ہیں. پہاڑ میں جو غار ہوتا ہے آپ ہال کہیں گے یا کیا جو بھی کہیں گے اس کو, اس میں مطلب وہ پناہ لی تھی انہوں نے. تو 9 تا 26 تک ان کا بیان ہے. پھر اسی قرآن پاک میں سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 60 سے 78 تک سیدنا موسیٰ کلیم علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی باہمی ملاقات, اور اس یہ پورا ایک واقعہ ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا, اس کا بیان موجود ہے. پھر آیت نمبر 83 سے 99 میں بادشاہ ذوالقرنین کا بیان, جسے بالکل ایک سمت سے دوسری سمت تک اس نے سفر کیا. اس کے علاوہ اس سورہ کہف کے آیت نمبر 32 سے 44 تک ایک ایسے غیر مسلم امیر شخص کا بیان ہے, اور اس کے تقابل میں کمپریٹیو طور پر ایک بیان ہے جس میں ایک غریب مسلمان کا ذکر کیا گیا, ایک امیر کافر, دولت مند کافر, اور ایک ایسا غیر مسلم, ایک ایسا نان مسلم جو ریچسٹ پرسن ہے, اور ایک ایسا مسلمان جو غریب ہے, اس کا بیان کیا گیا ہے. اور اس بیان میں گویا کہ یہ سمجھانے کی ہمیں مطلب سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمان اگرچہ غریب ہو مگر وہ امیر کی دولت سے مرعوب نہ ہو. یہ کانسیپٹ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44 کے درمیان آپ کو بیان کیا جائے گا سورہ کہف, جو کہ 15واں پارا ہے, پارا نمبر 15, اور ترتیب سیکوینس کے مطابق 18 سورت ہے, سورت نمبر 18. اس کے بعد اور بھی کئی مضامین اس کے اندر سورہ کہف میں موجود ہیں. اب اس سے پہلے کہ میں اس کا ترجمہ کنز الایمان بیان کروں, اور پھر اس ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ ہم یا ہو سکتا ہے سے پہلے اس کا واقعہ بیان کر دیا جائے, البتہ نا شریف سنتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتحا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, وہاں کیا جو تو کرم ہے شہِ بطحا تیرا, وہاں کیا جو تو کرم ہے شہِ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, دارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, سارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ, اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و میرا تیرا, اور تیرے ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال, چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ, نعت سننے کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے, نعت سننے کا حمد سننے کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے, لیکن اس لطف کو اس ٹیسٹ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لوازمات ہوتے ہیں, کچھ اچیومنٹ کرنی پڑتی ہے, اور اس میں مطلب بنیادی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے یکسوئی, یہ جب کوئی نعت ہو, کیوں ہمارے عموماً جیسے کہ ناظرین گھروں میں ہوتے ہیں اب گھر پر جو بیٹھے ہیں تو ہاؤس ویور تو یہ بھی لے رہے ہیں تو یہ بھی لے رہے ہیں تو کچن میں کام بھی ہو رہا ہے تو یا ادھر آ جاؤ بیٹھو بیٹھو بیٹھو وہ نعت آ رہی ہے بیٹھو بیٹھو تو نعت آ رہی ہے تو آپ یوں جمرے لی کیا ہی بہتر ہو کہ جب مناجات ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو اور جب نعت ہو آقا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے آقا کی التجا کی جا رہی ہو قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو قرآن پاک کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہو قرآن پاک سمجھایا جا رہا ہو تو سب سے بیگانہ ہو جائے سب سے بالکل وہ اپنے ذہن کو خالی کر دے کمپلیٹلی ایمٹی مائنڈ کے ساتھ وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر وہ دیکھے اور جب نعتیں بیان کی جا رہی ہوں اب جیسے کہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال مدینے کا تصور ہو آقا کی بارگاہ میں گویا کہ آنکھ بند کر کے عرض کر رہا آقا تیرے ٹکڑوں پر پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال اب جہاں جہاں ٹھوکرے کھاتے پھر رہے ہیں جو جو تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہیں قرضے ہیں بے روزگاریاں ہیں اس کی منت سماجت اس کی خوشامد اس کی آؤ بھگت کرنا یہ کرنا وہ کرنا وہ سارا تصور کرے اور آقا کی بارگاہ میں کرے آقا میں تو آپ کا ہوں تیرے ٹکڑوں پر پلاؤں غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال جھرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو آقا کی بارگاہ میں التجا ہو اب جس کی بارگاہ میں التجا کرے مومن جو ہے نا وہ آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں ہمارا عمل آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے البتہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ السنت تو بڑے واضح صراحت فرما دی ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ایک عقیدہ بیان کر دیا اور وہ یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان ہمارے عموماً ناتخواں حضرات یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں یہ اعلی حضرت کا شعر نہیں ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں وہاں وہ صرف وہیں کیوں سنیں گے میرا کا اعلیٰ حضرت ہے تو مطلب ختم کر دینا وہ ایک اینڈ ہے ان کے جو کلام ہے نا وہ اینڈ ہے اور وہ بالکل ایک جامع مضمون بیان کرتا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان نیئر اینڈ ڈسٹینس کیا کہیں گے اس کو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت لاکھوں سلام کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں نہیں ہم جہاں سے پکاریں گے اللہ کی مدد سے اللہ کی رحمت سے اس کے فضل سے اس کی عطا سے میرے آقا سنتے ہیں عزیز علیہ مانتم سورہ توبہ گیارہواں پارے میں سورہ توبہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیز علیہ مانتم کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے کن پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر گرا گزرتا ہے ہمارا مشقت دے پڑھنے کا انہیں علم ہوتا ہے تو گرا گزرتا ہے کیونکہ حریص علیکم کہ تمہاری بے انتہا حرص کرنے والے اور ہم تو مومن ہیں اور مومنوں کے لیے شان ہے کہ بالمؤمنین رؤوف رحیم وہ مومنوں پر تو کمال مہربان ہے نا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے مومنوں پر لطف و کرم کی تو بات ہی کچھ اور ہے میرے آقا اعلیٰ امام علیہ سنت اپنے ایک اور کلام میں اس طرف وہ اشارہ فرمایا ہے کہ مومنوں پہ رؤوف رحیم ہے کیونکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہے نا قرآن و حدیث صحابہ کرام کا اقوال و عین شریعت کے مطابق تو مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو بالمؤمنین رؤوف رحیم مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف رحیم ہوں سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے حبیب سائل کو مت جھڑک سائل کو اپنے گھر سے مت ٹھکر سائل کو واپس نہیں بھیجنا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رب کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے حبیب سائل کو مت جھڑک سائل کو مت بھیج قرآن پارا 30 سورہ دحا کی یہ ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ کو پڑھ کے سنا اس کا جو ترجمہ کنز المان ہے کیونکہ ترجمے میں بھی بڑی عشق و محبت کا انداز ہونا چاہیے اور عشق و محبت کا انداز پڑھنا ہے تو میرے آقا اعلی حضرت کا ترجمہ کنز المان پڑھیے لہذا یہی سورہ دحا کی آیت نمبر دس میں ہے وہ امسائل فلا تنہر اور منگتا کو نہ جھرکو, منگتا کو مومن ہو مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو, مومن ہو مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا ہر کی ہے کہ میں سائل ہوں میں تو منگتا ہوں اور منگتے کے بارے میں میرے رب نے فرمایا اور منگتا کو نہ جھڑکو, تو میں تو منگتا ہوں تو میرے آقا اعلی حضرت نے بڑے پیارا یہ ارشاد عطا کیا کہ مومن و مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی. البتہ گفتگو چلی تھی سننے پر کہ سننا کیسے ہے, تو سننا ایسے ہے کہ یکسوئی کے ساتھ مدنی چینل جب بھی دیکھیں میرا مشورہ یہی ہے کہ یکسوئی کے ساتھ دیکھیں اور قلم و کاغذ ساتھ رکھ کر دیکھیں اور پہلے سے ایک ارینجمنٹ ہو کہ جناب اب اس وقت یہ آئے گا یہ آئے گا چلو مطلب تیاری کر لی جائے اور بیٹھتے ہیں سنیں گے. تو ماشاءاللہ بہت پیارا شعر اس وقت اعلی حضرت امام اہل سنت کا ہم سن رہے ہیں, آئیے دوبارہ اس شعر کو سنتے اور اس کلام کو آگے تک سنتے ہیں یکسوئی کے ساتھ جھومتے جھومتے. اب مطلب کہ اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانہ, ہم بھی جھومیں گے تو کون جھومے گا, کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا سن کر سرکار کی تعریفیں سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سن کر سرکار کا عاشق نہیں جھومے گا تو کون جھومے گا, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ جھومیں گے اور جھومتے رہیں گے آقا کا نام سنتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. کی چھوکر پہ نمٹا میرے ٹکڑوں سے پلے ور کی چھوکر پہ نمٹا جھڑکی آنکھا یہ کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کیا تھا کہ کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہے ور کا منہ کیا تیرا. اور یہ کلام کا مطلب کلام کا مقام کیسا ہے کہ کس طرح اعلی حضرت امام علیہ سنت قدم اور چہرے کو لے کر چلتے ہیں, کہاں چہرہ اور کہاں قدم. چہرہ سب سے بلند مقام کہلاتا ہے, قدم بالکل مطلب جیسے کہ وہ جس کو باٹم لیول کہتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, ٹاپ لیول ہیڈ ٹو ٹو کی جو بات کی جا رہی ہے. تو اعلی حضرت کو دیکھیے کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کو نہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ تو چہرہ ہے نا دیکھے کہ تلوا تیرا جس کی آنکھوں میں آقا آپ کے تلوے سما جائیں آپ کے قدم مبارک سما جائیں وہ کسی کا چہرہ کیا دیکھے گا, کسی پر کیا فدا ہوگا جو آپ پر فدا ہوگا اور آپ پر بھی کہ آپ کے قدموں پر فدا ہوگا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے قیامت کے متعلق کلام, قیامت کے دن یعنی قبر و حشر کے اندر تو اعمال مانگے جائیں گے, عمل لاؤ, عمل کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو دنیا میں تو عمل کی عادت پڑی رہی تھی, ایسے ہی جیسے کہ مفتی پل رہے تھے, اب وہ جب مفت کمائی پر پل رہا ہو تو وہ کہاں سے محنت ہوتی ہے, کہاں وہ کہاں سے آئے گا ریٹرن. تو مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی. آقا اب عمل پوچھتے ہیں, اب قبر و حشر کے اندر عمل پوچھے جا رہے ہیں. دنیا میں تو عمل کیے نہیں, آپ کی نسبت ہے, آپ کی رحمت ہے, آپ کا کرم ہے, کرم ہو جائے تو میرا پار ہو جائے گا کہ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس طرح بڑی پیارا اشارہ کیا, گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا, بے کیا کیا ہوگا, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. مفت پالا نہ کبھی کام کی عادت نہ پڑی, مفت پالا نہ کبھی کام کی عادت نہ پڑی, مفت پالا نہ کبھی کام پوچھتے ہیں آئے نکما تیرا, بل پوچھتے ہیں آئے نکما تیرا, ایشا پائے امم شہد جا خبر للہ والے خبر میری, للہ والے خبر دریا کا جوش نہ ہونا بیڑا نانا خدا, میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر, وہ سختیاں سوال صورت محیب اے غم صدوں کے حال سے آگاہ لے خبر, اہل عمل توڑ کے عمل کی عادت نہ پڑی, اب عمل پوچھتے ہیں آئے نکما تیرا, اب عمل تیرا نقیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یار بتا دو سر میرے پیغمبر کہ سب تو مشکل جواب میں ہے مفت پارا پتا بھی نہ ملکی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا ایک میں کیا میرے دیا حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے کیا حقیقت کتنی مجھ سے سولا تو کافی ہے اشارہ مجھ سے سو لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا اور سوچو چاہے دل کے دھلے تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی مردہ را کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی مردہ تیرا تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شبیر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیر جو میرا واسطہ ہے لاٹ نہ بیٹا تیرا جو میرا واسطہ ہے لاٹ نہ بیٹا تیرا مہا کیا جو تو کرم تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, آئیے میں اب سب سے آپ کو جو آیت کریمہ ہم نے سنی تھی ان کا ترجمہ ٹرانسلیشن بیان کرتا ہوں. اس میں اصحاب کہف کا بیان موجود ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان وجہ رحمت الرحمان کچھ یوں ترجمہ کرتے ہیں ٹرانسلیشن اعلی حضرت امام اہل سنت. کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے, یعنی اس سے مراد اصحاب کہف ہیں. میں کچھ کچھ اس کا خلاصہ خزان عرفان کو بھی سامنے رکھ کر عرض کرنے کی کوشش کروں گا. فرمایا ہماری ایک عجیب نشانی تھے, جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی اپنی غیر مسلم قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے, پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر. تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا, پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے, ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں. وہ کچھ جوان تھے, یہاں سے تفصیلی کلام شروع ہوتا ہے. وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی اور ہم نے ان کے دلوں میں ڈھارس بندھائی. جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے, ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے, ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی. یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں, کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند ایویڈینس, تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو, تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا. اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو, اتنی پیاری یہاں بات بیان کی جا رہی ہے. اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو, یہ پیاری پر پیاری بات ہے. سوچنے والا سوچے تو اے محبوب تم سورج کو دیکھو, بات کی جا رہی ہے یہ کتنی پرانی, چوتھی عیسوی کی بات ہے یہ, پانچ چوتھی اور پانچویں چوتھی صدی پانچویں صدی کی یہ ساری باتیں عیسوی چوتھی پانچویں. ہاں اے محبوب تم سورج کو دیکھو کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دانی طرف بچے جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی کیا ترجمہ ہے, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو ان کے غار سے دانی طرف بچے جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کتراتا جاتا ہے. یہ کتراتا جاتا جا رہا ترجمہ بنا ہے اعلیٰ حضرت تو قربان جاؤ, کیا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے اس کا ٹرانسلیشن. حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں, یعنی ان پر روشنی نہیں پڑ رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو اس کو بیان ہوا ارشاد فرمایا تھا, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جس سے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے. کتنا پیارا ارشاد ہے, فہول محتد. یہ توجہ کیجئے میرے متنی چلے کے ناظرین, من یہدی اللہ فہو المحتد، اسے یاد کر لینا چاہیے، جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جب تک جئیں راہ ہدایت پر جئیں. آمین. اور آگے ارشاد ہوا، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے. یہاں تک 17 آیتیں ہوئی ہیں. 17، اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی دہانی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا ڈاگ سگ، کیا سگے کہاف کہیں تو کیا کہیں، سگے اصحاب کہاف کہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر. اے سننے والے، اگر تم ان میں ایک کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر رہے، کچھ بولے کہ ایک دن رہے یا دن سے کم، دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے، تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو، پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے، کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے، اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے، بے شک تو وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے، یا اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا. اور اس طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں. جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے. وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے. 21 آیات ہو گئی. اب کہیں گے کہ وہ تین ہیں، اب ان کی تعداد پر کلام ہو رہا ہے. طوطا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے پانچ ہیں، چھٹا ان کا کتا. میں دیکھے اللہ تکا یعنی تی تکا بات، اور کچھ کہیں گے سات ہیں، اور آٹھواں ان کا کتا. تم فرماؤ، میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے. انہیں نہیں جانتے، ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا. یہ تھوڑا سا مضمون، تھوڑا سا یہ واقعے سے ہٹ کر ہے، جو کس واقعہ بیان ہو رہا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے. اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں گا کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے، اور یوں کہو کہ قریب ہے میرا رب، مجھے اس سے نزدیک کر راستے کی راہ دکھائے. اب غار والوں کا ایک یہاں بیان اور ہو رہا ہے، اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے، 9 اوپر، یہ بھی گرے کھلے گی. تم فرماؤ، اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، اس کے لیے ہیں آسمان اور زمینوں کے سب غیب، وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں، اور وہ اپنے حکم میں سے کسی کو شریک نہیں کرتا. اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب تمہیں وحی ہوئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے. یہاں تک ہو گئی 27 آیتیں. آگے قرآن پاک کا ایک اور مضمون شروع ہو رہا ہے. اچھا، ذہن میں سوال ہو. میرے ذہن میں چونکہ یہ سوال ہوا تھا, دوستو آپ کے ذہنوں میں سوال ہو کہ پہلے واقعہ بیان ہوتا, پہلے واقعہ بیان ہوتا پورا, پھر آتے ہم اس کی طرف کے قرآن پاک میں اس کا بیان یہاں موجود ہے. عموماً اس طرح کا بیان ہوتا ہے, لیکن یہ نہ کرنے کی کچھ میرے ذہن میں چند وجوہات تھی. قرآن پاک کے جس سے بالفرض یہ ترجمہ پڑا, ٹرانسلیشن قرآن, اب اس سے کیا مراد ہے بتائیے. آپ نے آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 27 تک کا ترجمہ سن لیا, اب بتائیے کہ اس سے کیا مراد ہے. مراد کے لیے کسی طرف جانا پڑے گا آپ کو, مراد کے لیے کسی کی طرف تو جانا پڑے گا نا. بات قرآن کی بیان کی جا رہی ہے, میں نے بھی آپ کے سامنے اس قرآن کی جو ٹرانسلیشن ہے آیت کریم ہمارے قاری صاحب نے پڑھی, ماشاءاللہ بہت اچھی قرآن پر ہم نے اس کو قرآن پاک کو سنا. قرآن کو اچھی قرآن پر اور اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے, یہ قرآن کا حسن ہے. ہم نے اس کا ترجمہ سنا, اس کے معنی, اس کا ٹرانسلیشن سنا. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا سمجھے ہم, آگے جواب یہ آئے گا کہ اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر دیکھنی پڑے گی. اب تفسیر میں روایتیں آئیں گی, لیکن اقوال بھی آئیں گے, کچھ تاریخی پس منظر ہسٹری بیان کی جائے گی, پریویس کچھ ریکارڈز بیان کیے جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو تو آپ فالو کریں گے نا. پھر یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ یعلمہم الکتاب, کہ یہ کتاب سکھاتے ہیں. اب صحابہ اکرام علیہ رضوان کے واقعات کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ جن کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا ہے, عربی دان بھی ہیں, سب کچھ ہیں, جب یہ قرآن پاک کی آیات کی تعلیم کے لیے سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور سرکار کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ قرآن پاک سکھاتے ہیں, جب صحابہ قرآن پاک کی تعلیم سرکار سے حاصل کر رہے ہیں اور وہی احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچا, جب صحابہ پوچھ رہے ہیں تو ہماری تو پھر کوئی وہ وقت نہیں. دوسرا یہ نا کہ غالباً سورہ بقرہ 10 سال میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سیکھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے. 10 سال لگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ بقرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہوئے, اور جب قرآن سورہ بقرہ سیکھی تو غالباً ایک اونٹ نہاری کیا یا کوئی ہے وہ صدقہ وغیرہ کوئی ایسا مطلب اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. تو یہی میرا اپنے ذہن میں یہ ہے کہ یہ بھائی کوئی تو تفسیر دیکھیں گے نا آپ سمجھنے کے لیے, کسی سے پوچھیں گے بھائی یہ سمجھائیے, تو پھر میرے آقا اعلی حضرت میں کیا کمی ہے, میرے آقا اعلی حضرت میں کیا کمی ہے, میرے آقا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی میں کیا کمی ہے, ہمارے اسلام ہمارے بزرگوں میں کیا کمی ہے. انہوں نے الحمدللہ قرآن پاک کے مفاہیم و مطالب کو ایسے واضح انداز میں بیان کیا کہ ایک یہ کانسیپٹ تو ضرور کلیئر کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ ترجمے کو بھی سمجھنے کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے, جیسے میں کہوں گا صرف قرآن کو سمجھیے, لیکن آپ کو قرآن میں اگر سمجھنے کا بھی کہوں گا تو ڈیفینیٹ ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی نہ کسی کی مینٹلٹی کو تو آپ کو ایکسپٹ کرنا ہی پڑے گا نا, کسی نہ کسی کی مطلب کہ وے آف پریچنگ کو تو آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا نا, کسی نہ کسی مطلب کہ ڈلیور مٹیریل کو تو آپ کو ایکسپٹ کرنا ہی پڑے گا کہ بھائی یہ مٹیریل جو ہمیں ڈلیور کیا جا رہا ہے یہ درست ہے. تو جہاں بھی قرآن پاک کی آیت بیان ہوں گی, قرآن پاک کا ترجمہ بیان ہوگا, تو اس کے ساتھ ہی اس سے متعلق اس کے شان نزول کو بیان کیا جائے گا, پھر اس سے متعلق جو احکامات نکلے وہ بیان کیے جائیں گے. تو اسی کو تو فالو کہتے ہیں, یہ تو پیچھے چلنا ہے. الحمدللہ ہم خوش ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام اعظم کے پیچھے چلایا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں امام اعظم کے پیچھے چلایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں غوث اعظم کے پیچھے چلایا, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلایا. اللہ تعالیٰ کا یہ کروڑوں کرم ہے, اور میں یہی مشورہ دوں گا کہ یہ وہ نسبتیں ہیں جن نسبتوں کو تھام کر رکھیں, انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں خوب خوب کامیابیاں ہمارا مقدر بنیں گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. اس واقعے کی تفصیل میں بیان کر دوں کیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اصحاب کہف یہ شعر اسس کیا نا اسس بیان ہوا ہے نا جی پیش لگا الف جو ہے او ایف ایس او ایس فیس ہے انگریزی میں فیس افسیس جی انگریزی میں وہ جیسے وہ عربی بعض الفاظ ہوتے ہیں نا کہ جب وہ اس میں رومن میں چلے جاتے ہیں انگریزی میں تو بدل جاتے ہیں یعقوب جیکب اور تو وہاں کا ایک بادشاہ دقیانوس یہ جو کہتے دقیانوس کی باتیں کرتے ہیں یہ وہیں سے تو نہیں چلا لیکن یہاں تو دقیانوسی باتیں وہ کہلاتی ہے نا وہ دقیانوسی باتیں بھی عام طور پہ جو ہمارا محاورہ استعمال ہوتا ہے اس میں بھی وہ مطلب من گھڑت باتیں کچھ گمراہی والی باتوں کے لیے دقیانوسی کا یہ اصطلاح اسی کو تو نہیں استعمال کیا تھی اگر اس کو بھی استعمال کرتے تو یہ بادشاہ بھی خود گمراہ تھا اگر اس کی گمراہ کن باتوں کو بیان کر کر بھی دقیانوسی باتیں کہی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ہمارے دقیانوسی باتیں وہ بیکورڈ لینگویج میں لی جاتی ہے عموماً جیسے عموماً ہم جیسے مذہبی لوگوں کو ماد اللہ مطلب کیا عرض کروں کہ کہتے کہ یار یہ لوگ بیکورڈ لوگ ہیں دقیانوسی باتیں کرتے ہیں دنیا چاند پر چلی گئی ہے تو یہ پچھلے لوگوں کی باتوں کے لیے بھی شاید اس کو استعمال یوں کیا جائے کہ پرانے خیالات کے لوگوں کی باتوں کے حوالے سے اگر ایسی چیز ہے کہ وہ خیالات سے مراد کی صحیح خیالات بھی پرانے ہوں تو یہ تو درست ہے ہی نہیں. جب ہم نے یہاں پتہ چل گیا اس واقعے سے کہ اس سے مراد ایک گمراہ کن بادشاہ تھا اور پھر دین پر عمل کرنے والوں کو گمراہ کن بادشاہ کے عقائد کی طرف مطلب یوں سمجھے جان بوجھ کے نہ صحیح بے شعوری میں صحیح منسوب کرنا یہ درست نہیں ہوگا. یہاں اس چیز سے اگر وہ اس اعتبار سے اگر وہ جو دین کے درست باتیں ان کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے دکیان اس کا لفظ اگر کوئی استعمال کرے تو وہ تو بہت سمجھتے نہیں ہوگا وہ تو بےچارا یہ سمجھ. ایک طبقہ ہے جو ہمارے معاشرے میں جو کہ اس طرح کی مذہبی گفتگو جب ہم کرتے ہیں نا اور عملی گفتگو کرتے ہیں مثال کے طور پر داڑھی پر اگر ہم نے تھوڑا سا مطلب کہ ان کو پریشرائز کیا کہ مطلب کہ آپ مطلب اپنی بیڈ بڑھائیں اور مطلب کہ ایک مشت رکھیں تو وہ مطلب الجھتے ہیں. اب چھوڑو یار مولانا چھوڑو یار موڈرنائز گفتگو کریں تو اپنے موڈرنائز گفتگو میں کہتے امامہ پہنو آگے بڑھیں گے بولے گا اور مولانا گفتگو بولے گا چادر پہنو. تو اب یہ اس طرح کی ڈسکشن اگر ان سے کی جائے نا تو یہ عموماً بالکل دینی تعلیمات سے اور جو مطلب کہ اسلامک ایجوکیشن سے جو بہت زیادہ دور ہوتے ہیں اور بیسکس ایجوکیشن سے دور ہوتے ہیں غالباً وہ اس طرح کی باتیں زیادہ کرتے ہوئے سنائی دیے جاتے ہیں. اصل ہماری یہاں ایک بات کا سب سے زیادہ فقدان ہے یعنی آپ سمجھیں یہ چیز بہت لیک آف کنیکشن ہے آپ سمجھیے کہ ہمارا علماء اہل سنت سے رابطے جہاں ہمارے ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں اس سے بہت نقصان ہے. حالانکہ علماء کی حاجت اور ضرورت جو ہے وہ صرف دنیا ہی میں کیا جنت میں جانے کے بعد بھی ہے. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرقت امیر اہل سنت نے اپنے رسائل میں اس روایت کو نقل کیا کہ اللہ رب العالمین کی جہاں جنت میں بہت سی نعمتیں ہیں وہاں اعلیٰ ترین نعمت یہ ہوگی کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں سے سوال کرے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ مجھ سے مانگے. تو اب اس وقت مانگنے کا سلیقہ بھی ہمیں نہیں آئے گا اور اس وقت عوام علماء کی طرف رجوع کرے گی اور علماء ان کی رہنمائی کریں گے یہ چیزیں مانگ. جنت میں جانے کے بعد جس طبقے کی حاجت ہے آج ہمارا رابطہ وہاں سے کم ہے. جب ان کے ساتھ بیٹھتے تو سمجھ میں آتے دین کے اس کام کا یہ فائدہ ہے, اس کام کا یہ فائدہ ہے, داڑھی کا یہ فائدہ ہے, نماز کا یہ فائدہ ہے, تلاوت قرآن کا یہ فائدہ ہے. جب یہ فوائد شروع ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ راغب ہو جاتے ہیں. اس کی اہم ترین ایک کھلی مثال دعوت اسلامی کا مدری ماحول ہے. یعنی یہاں آنے والی ایک تعداد وہ ہوتی ہے, نہ اس کی داڑھی ہے, نہ امامہ ہوتا ہے, کلین شیو اسلامی بھائی اجتماع میں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ جب وہ علماء اہل سنت, شیخ طریقت امیر اہل سنت اور مبلغین دعوت اسلامی کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں, ذہن بن جاتا ہے کہ ان چیزوں کے یہ فوائد ہیں. جب یہ فوائد سامنے آتے ہیں, اسلامی بھائی خود داڑھی بھی رکھنے لگ جاتے ہیں, امام شریف کی طرف بھی آ جاتے ہیں. یو کے ہیں یا یو ایس اے ہو, الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین وہاں بھی سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں. کیونکہ جب ہمارا جن سے مربوط ہونا ضروری تھا, جن کے ساتھ ہم رابطے میں ہونے چاہیے تھے, جن سے ہم کنیکٹ ہونے چاہیے تھے, ان کے ساتھ کنیکٹ ہوئے, اس کے فوائد مل گئے, ان چیزوں کی اہمیت ذہن میں بیٹھ گئی, اور الحمدللہ اسلامی بھائی بارہ بارہ ماہ کے لیے رائے خدا عزوجل کے مسافر بن گئے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک ڈسکنیکٹ ہوئے, صحیح, کوئی سوچے چلو ڈسکنیکٹ ہوا, تب ڈسکنیکٹ ہونے کے ڈس ایڈوانٹیجز پر غور کیا کبھی آپ نے کہ ڈسکنیکٹ جب ہو گئے ہوں علماء اہل سنت سے, ہمارے یہ عاشقان رسول کی صحبتوں سے اگر ہم ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں, اور ہم یہ کہہ کر بعدوں کا ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ بیکورڈ لوگ ہیں, دکیان اسی باتیں کرتے ہیں, اور مطلب کہ ہر وقت بھائی یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اب سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کیا کام کاج نہیں کرتے, جاب نہیں کرتے, تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا اگر اپنی مرضی سے جاتے ہیں, اپنی مرضی سے آفس میں جاتے ہیں, 9 بجے کا ٹائم ہے اور آپ نے آرام سے مطلب کہ وہ کچن ہلاتے ہلاتے ہلاتے ہلاتے آ رہے ہیں مطلب کہ 11 بجے, تو وہ بہت خراب کر بولے گا, او مائی سروینٹ آئی لو یو, کیا بولے گا وہ خراب کر کے سینے سے لگائے گا, آپ کا ماتھا چونے گا کہ 9 بجے کا ٹائم ہے, 11 بجے کچن ہلاتے ہلاتے آ رہے ہو, تو تمہارے سے جو میرے دفتر کو اور میری آفس کو جو ترقی ملے گی نا, یقین مانو وہ کہیں نہیں مل سکتی. کیا کرے گا وہ, اس کو کیا کہیں گا؟ مطلب بالکل 9 بجے کا ٹائم ہے, آپ کو کارڈ پنچ کرنا ہے, اور کیونکہ آپ کمیٹیڈ ہیں نا, دیٹ مینس آپ نے کہیں جاب کی, آپ جاب کریں گے تو آپ کی جاب ڈسکرپشن یہ ایک مطلب کہ ڈیفائن ہو جائیں گی, اور آپ کے ساتھ ایک مطلب کہ ایک ایگریمنٹ ہوگا کہ جو آپ کا باس آپ کے ساتھ کرے گا, اور اس میں آپ مطلب کہ کمیٹڈ ہوں گے کہ میں اتنے بجے آؤں گا, یہ کام کروں گا, یہ کام کروں, اتنے میں چھٹی ہوگی, یہ میری سیلری ہوگی, یہ ہوگا, یہ ہوگا. ایوز آپ نے لیا, آپ کو ایک ریٹرن ملے گا جو کہ آپ کی سیلری کی صورت میں ملتا ہے, آپ کو الاؤنسز کی صورت میں ملتا ہے, آپ کو فیسلٹیز کی صورت کے اندر آپ کو الاؤنسز ملتے ہیں, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہیں. اب ڈیفینیٹ کے وہ الاؤنسز ہیں یا آپ کی فیسل آپ کی جو بھی مطلب سیلری اسکیلس ہیں, واٹ ایور, ان تمام چیزوں کے سامنے آپ اپنے لیے کوئی مشقت لیتے ہیں, کوئی آپ اپنے اندر آپ مطلب ریسٹرکشن ایریا میں چلے جاتے ہیں, آپ ایک ایسے ایریا میں جاتے ہیں جہاں بائی لاز ہیں, اور ان بائی لاز کے مطابق چلنا ہے, چاہے وہ روڈ ہو, خواہ وہ آفس ہو, خواہ وہ اپنی جاب ہو, خواہ وہ مارکیٹ ہو, ٹھیک ہے, تمام چیزوں کو. وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں جب ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور اس سے ایک ریٹرن ہے آپ کے پاس کہ جناب یہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, ہم نے تمہاری جانوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے, وی آر آلریڈی سولڈ, ہم مسلمان بک چکا ہے, آلریڈی سولڈ, ہم قرآن اور حدیث کے احکام پر خود کو بیچ چکے ہیں, ہم مسلمان ہیں, وی آر مسلم, اور ایز اے مسلم بینگ اے مسلم ہم پابند ہیں کہ ہمیں یہ کہا جائے گا کہ اس وقت اٹھنا ہے, یہ فجر کا وقت ہے, اب آپ بستر پہ نظر نہیں آئیں گے, آپ مسجد میں نظر آئیں گے, یہ آپ کا چہرہ ہے, چہرے پر داڑھی نظر آئے گی, یہ سر ہے, اس پر امامہ نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا پورا پرنسپل دے دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بہترین نمونہ عمل ہے, یہ ایک آئیڈیل ہے, ایک لائف ہے, اور ایک وہ ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ ہے, مطلب یہ انداز زندگی اختیار کرنا ہے ہم سب کو, یہ انداز ہمیں اپنانے ہیں. تو اب کون آفس کے اندر کہتا ہے کہ جناب مجھے یہ پابندی یہ پابندی یہ پابندی ہے, ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں کا ریٹرن نظر آ رہا ہے. اور یہاں ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، مومن ایمان کی، ایمان کیا، ایمان یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہم کیا ہیں، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی رضا، جنت کا حصول، جنت سے یہاں پر مطلب کو تکلیف ہے. اگر آپ کہیں کہ نماز پڑھنا معاذ اللہ تکلیف ہے، کیسے تکلیف ہوگی، اس کو کون تکلیف کہتا ہے؟ یہ تو وہی تکلیف کہے گا جو بیچارہ مطلب کہ وہ توفیق جسے میسر نہیں ہے، ورنہ نماز کی لذت تو نمازوں سے پوچھو. ہماری گفتگو چل رہی ہے، کال آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبدالنبی حمیدی، ساؤتھ افریقہ سے. سبحان اللہ، عبدالنبی حمیدی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ماشاءاللہ الحمدللہ. مدنی چینل کی برکت سے باپا جان کی، آپ کی اور دیگر علماء اکرام اور مبلغین کی زیارت یہاں سعودی افریقہ میں ہوتی رہتی ہے، الحمدللہ ہم خوب استفادہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ. حضور کس شہر سے اس وقت بات کر رہے ہیں؟ میں حضور جوہانسبرگ میں ہوں. اچھا، جوہانسبرگ میں. تو آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ مدنی چینل اس وقت اپنی پوری بہاروں کے ساتھ داخل ہو چکا ہے، الحمدللہ. اجل تقریباً دو ہفتے ہو گئے الحمدللہ مدنی چینل کی بہاریں پورے ملک میں دیکھی جا رہی ہیں الحمدللہ، اور الحمدللہ یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، کافی زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی مدنی چینل حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. اب تو مدنی چینل کے ناظرین امید ہے کہ آپ کا بھی بیان جلد سنیں گے انشاءاللہ. جیسے سامنے ہمیں تو وہ منہ میں درد ہو جاتا ہے، چینل آ گیا ہے نا تو منہ دکھ جاتا ہے، انگریزی بولنے کی کوشش کرتے آتی نہیں ہے، کیا کریں. انشاءاللہ انگریزی بولنے والے سب آپ کے باپا کے خادم پوری دنیا میں پڑے گا، حکم فرمائیں گے انشاءاللہ انگریزی بولنے والے بہت آگے. بس چونکہ نیکی کی دعوت عام کرنی ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. تو اب انشاءاللہ ہمارے بیانات تو آئے ان کے بھی ہمارے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ مزید آئیں گے. حضور آپ نے ہمارے سلسلے میں کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین، خصوصی دعا میں یاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. میں بھی دعاؤں کا طالب ہوں، بے حساب بخشش کی دعا کر دیجیے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جہاں ہماری دین اسلام نے تعلیمات ہمیں نماز اور عبادات کی دی، وہاں معمولات کی، آپ جیسے کہہ رہے ہیں آپ نے ایک ایگریمنٹ کا بتایا کہ وہ اس پرنسپلز کا ایک شخص پابند ہوا، اب ہم شریعت مطہرہ کی روح سے دیکھتے ہیں جو پرنسپل اسلام نے دیے، کیا وہ اس ایگریمنٹ کے پابندی کے بارے میں ہمیں ترغیب دلاتے ہیں یا نہیں دلاتے؟ وہ شخص جس نے 9 بجے کا ایگریمنٹ کیا، وہ بلا اجازت شرعی، بلا رخصت 11 بجے آنے کا پابند ہے، تو وہ اپنے اس کیے ہوئے معاہدے کے، اس ایگریمنٹ کے خلاف کر رہا ہے. تو جو دین ہمیں نماز کی ترغیب دلا رہا ہے، وہی دین ہمیں اس ایگریمنٹ پر عمل کرنے کی بھی ترغیب دلا رہا ہے. یعنی ہمارا صرف یہی ایک وے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کہ یہ صرف ہم عبادات، صرف نماز، صرف تلاوت، یہ بھی دین ہے، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، حج، زکوٰۃ، یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو دوسری طرف جو معمولات ہیں، خواہ وہ جاب کے حوالے سے ہو، یعنی اگر جاب میں ایک شخص خود سیل مین ہے، دوسرا اونر ہے، اونر کے لیے بھی کچھ پرنسپلز بتا دیے گئے، سیل مین کے لیے بھی کچھ پرنسپلز دے دیے گئے، اور ان کا دائرہ کار ہے، یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم آف اگریمنٹ ہے 9 to 6، آفٹر 6 یہ آپ کا جو آپ کا امپلائی ہے یہ فری ہے، اب یہ جا سکتا ہے، اس کو ہماری طرف سے پابندی نہیں ہے، ہم اس کو فورس دیں آفٹر سکس بھی یہ ہمیں وقت دے. تو اس طرح ہم جب اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے اصل رائٹس جو ہیں وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں. اگر ہم اپنے رائٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں, والدین اپنے رائٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اولاد اپنے رائٹس کو دیکھنا چاہتی ہے, ایون اے ٹیچر اور اے اسٹوڈنٹ, دین متین نے تو اسٹوڈنٹ تک کو رائٹ دیے, یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا فتاوی رضویہ ساتویں جلد میں سرکار اعلی حضرت نے جامع الآداب کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا کہ تم جس سے علم سیکھو اس کے لیے توازو کرو, عاجزی کرو, اور تم جسے علم سکھاؤ اس کے لیے توازو کرو. تو یہاں دین متین نے ماں تحت کے لیے جو ہمارے انڈر ہے, خواہ وہ ہمارا شاگرد ہو, خواہ وہ ہمارا یوں سمجھے کہ امپلائی ہو, تمام قسم کے وہ طبقات جو ہمارے ماں تحت ہمارے انڈر آتے ہیں ان کے حقوق تک کو بیان کیا گیا اور اس کی بھی تعلیمات دی گئی. تو جب ہم دین کی تعلیمات کو صرف نظر کر رہے ہیں ان نماز کو دیکھ کر کہ ہمیں فجر میں اٹھنے میں پرابلم ہو رہی ہے, ہمیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے, اس وقت مجھے پتا چلا کہ ساؤتھ کوریا کا -11 سینٹی گریڈ تو ان کا ٹیمپریچر ہوا ہوا ہے, اب وہاں پر بھی الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی پہنچے ہوئے اور مسجد کے اندر نماز کون کا سلسلہ ہے. چلو -30 ہو گیا, کون سے آفس کی چھٹی ہو گئی, کون سے کھانے کی چھٹی ہوئی ہے, کوئی کچھ بھی تو نہیں ہے. سارا نظام زندگی اپنی جگہ چل رہا ہے اور جن ممالک کے اندر ہمارے بھی قافلے گئے ہیں, مجھے بھی بعض قافلوں میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے بیرون ملک, تو مائنس میں وہاں بھی وقت گزرا, لیکن یہ دیکھا ہے کہ جہاں مائنس ہے تو وہاں وہ مائنس کی ساری تیاری کی ہوئی, انہوں نے اپنے آپ کو پلس کیا ہوا ہے, وہاں کار میں بیٹھو تو پلس ہے, گھر میں جاؤ تو پلس ہے, جب جہاں گرمی ہے تو جہاں گرمی پلس میں 50-52 اور مطلب اس سے بھی اوپر جب گرمی ہوتی ہے تو وہاں اے سی لگے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ نے ایسے مقامات جہاں وضو نہیں ہوا اس کا سبسٹیٹیوٹ بھی دیا ہے کہ ہم وضو کریں گے اور بیمار ہو جائیں گے تو ہمیں سبسٹیٹیوٹ بھی دے دیا گیا. تو ہم اس انداز سے اگر چلنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم ان کو ساری چیزوں کو دیکھیں اور اس کے حوالے سے جب ہم کسی نتیجے کی طرف آتے ہیں تو وہ نتیجہ ہمارے سامنے بالکل سامنے ہو جاتا ہے کہ یہ صرف ایسا ہی نہیں کہ ہمیں صرف نماز ہی کی ترغیب دلا دی گئی بلکہ ہر چیز کا راستہ بتا دیا گیا. فقیر کے لیے زکات کا حکم نہیں دیا گیا, صاحب نصاب جو نہیں ہے اس کے لیے قربانی کا حکم نہیں دیا گیا, وہ نصاب جو نصاب قربانی بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق اس پہ جب وہ پایا کمپلیٹ دین ہے اسلام, ایک مکمل دین ہے, کمپلیٹ دین ہے, اور یہ ہماری نادانی ہے, ہماری یہ کیا کم عقلی کہوں گا کیا عرض کروں گا کہ ہم اتنا کامل اکمل کمپلیٹ دین ہونے کے باوجود غیروں سے پرنسپلس لیتے ہیں, ان سے کلچر لیتے ہیں. اسلام اپنا کلچر دیتا ہے, اسلام اپنی ایجوکیشن دیتا ہے, اسلام کھانے کے اپنے پرنسپل بیان کرتا ہے, اسلام ہے ایٹنگ پرنسپل, سلیپنگ پرنسپل, ڈریسنگ پرنسپل, ہر چیز کے اصول, ہر چیز کا طریقہ, ہر چیز کا وے اسلام میں موجود ہے, اور وہ وے ہے جو عین فطرت کے مطابق اور بالکل ایک ضرورت کے مطابق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمیں, دین فطرت ہے, دین فطرت ہے, ایک نیچرل دین ہے, اور اس کی اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے رب نے پیدا کیا, رب جانتا ہے کہ بندوں کی کیا ضرورت ہے, بندے کے لیے کیا اچھا ہے, بندے کے لیے کیا برا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا, وہ ہم مخلوق ہیں, اور اس نے اپنی مخلوق کے لیے جو جس دین کو اپنے بندوں نے جس دین کو پسند کیا وہ دین اسلام ہے. ان دین عند اللہ اسلام, اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہے. اب اس کے اور پھر اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے, اس کو مکمل کرنے کے لیے اور اس کو پوری وضاحت کے ساتھ ہم تک بیان کیا گیا, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے گھر میں مبعوث فرمایا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علم عطا ہوا, آپ کو جو کچھ بتایا گیا, آپ کو جو کچھ سکھایا گیا, وہ کوئی عام فرد نہیں ہے, وہ میرا رب ہے, میرا خالق خود اور رحمان علم القرآن. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں عطا فرمائی, اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب سے لیا اور ہمیں عطا کیا, اور آپ رحمت للعالمین ہیں, سارے جہان کے لیے آپ رحمت بن کر آئے. یہ اتنی واضح گفتگو بیان کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں, اور اس کے پیچھے ایک بیسک کیا ہے, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار بات چلی تھی وہ صحابہ کہا کہ اس میں چلے گئے دقیان اس پر, یہ ایک مطلب کہ ایک وہ مطلب کہ ڈسکشن کا ایک وہ ہے, ایک اپنا انداز ہے کہ اب دقیان اس پر بات چلے, وہ دقیان اس کا یہ لفظ ہمارے اندر جو ایک معروف ہے جسے مطلب کہ عموماً ہمارے یہاں بیکورڈ لینگویج کے نام پر یوز کیا جاتا ہے, بیکورڈ کانسیپٹ کے نام پر یوز کیا جاتا ہے, بیکورڈ لیکچر کے نام پر یوز کیا جاتا ہے. اس پر یہ پھر ساری گفتگو ہمارے سامنے آئی, ڈسکشن سامنے آئی, اور یہ ساری ڈسکشن کا بیس کیا ہے, بیس یہ ہے کہ چاہے وہ یورپ ممالک ہوں یا امریکی ممالک ہوں یا افریقی ممالک ہوں, مسلمان جس ملک میں بھی ہے وہ مسلمان اسی طرح پڑھتا ہے, حدیث اسی طرح پڑھتا ہے, اور ہماری پرنسپلز ایسے عالمگیر اور ایسے فلیکسیبل اور ایسے مطلب کہ وسعت والے ہیں, اس کو کیا کہیں گے اس کو, اور مطلب وسیع معنی رکھتے ہیں اپنے اندر کہ اس مسلمان ہر جگہ رہ کر اس انداز کو اختیار کر سکتا ہے. آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آپ کا لباس بیان نہیں کرتا ہوگا؟ اسلام ایک شخص کلمہ نہیں پڑھتا, ایک شخص کے کلمہ نہیں پڑھا, اس کے سامنے جو کھانا رکھو کھا لیتا ہے, جو پانی رکھو مشروب کے نام پر پی لیتا ہے, جو بولو پہن لیتا ہے, جس طرح کرو کرتا ہے, نہ اس کے کوئی سونے کے نہ اٹھنے کے کوئی اس کی مطلب ایک ایسی ایک ریلیجیس شیڈول لائف نہیں ہے, لائک ریلیجیس شیڈول لائف نہیں ہے اتنی خاص کوئی, ٹھیک ہے. لیکن جب وہی ایک شخص جس کے میں اسے تذکرہ کر رہا ہوں, اس وہ تصدیق قلب کے ساتھ, دل کی ایکسپٹینس کے ساتھ, اپنے قلب کی مقبولیت کے ساتھ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اینڈ دین ہی بیکم اسلام, اسلام کو جب قبول کرتا ہے, اسلام کو قبول کرتے ہی کیا بات ہے کہ ایک ہی لمحے پہلے جو چیز اس کے لیے کھانا جائز تھی وہ کھانا حرام جیسے ہو گیا اس کو, ایک ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک لائن ہے, ایک عبارت ہے کہ اللہ پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ایک ایمان قبول کر, ایک ایمان قبول کرتا ہے, اسلام میں داخل ہوتا ہے, اس کی باؤنڈری بن گئی ہے, یہ لائن ہے واقعی, لیکن یہ ایک باؤنڈری ہے کہ اب آپ اس طرف آ گئے ہیں, اب آپ وہ نہیں ہے کہ اب یوں بھی ہو رہے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ادھر بھی جا رہے, نہیں اب آپ یوں آ گئے ہیں. یہ آپ کا ایک ٹریک ہے, اس ٹریک کے اوپر ہر طرح کی تعلیم, ہر طرح کی تربیت, ہر طرح کی مطلب گفتگو موجود ہے, اسی پر چلتے رہیں, اسی کو اپناتے رہیں, انشاءاللہ عزوجل جنت داخل ہو جائیں گے. اسلام قبول کرو جنت داخل ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. تو ایک یہ کلمہ ہے جسے ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے, اور اللہ پر ایمان لانے کے تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورے کیے جائیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے اس کو پورے کیے جائیں, انشاءاللہ عزوجل زندگی بہتر ہوگی. یہ کانسیپٹ سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے تھے اپنے اس مکالمے کے ذریعے کہ ہم اس کو سمجھیے کہ ہم ان اسلامک گفتگو کو, چاہے اس کو آپ بیسک کا نام دیں جو بھی نام دیں, بعد اسلام کی ہے. ہاں جو اسلام کی گفتگو نہیں ہے, قرآن و حدیث کے منافی گفتگو ہے, اس کے بارے میں وضاحت کی جائے کہ بھائی یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے کلام, یہ سنت کے مطابق نہیں ہے, یہ صحابہ کرام کے طریقہ کار کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ یہی کو مطلب کہ جن اشخاص کے پیچھے چلاتے ہیں ان میں صحابہ کرام علیہ رضوان بھی شامل ہیں, صحابہ کرام علیہ رضوان سے تابعین نے جو لیا وہ ہم تک پہنچا ہے. اسلام تو یہ سینہ و سینہ پہنچا ہے نا, مطلب سیکھ کر آگے سکھاتے گئے. تو بات چلی تھی اصحاب کہف, وہاں سے چلے تھے دقیانوس, اور دقیانوس سے ہم چلتے چلتے کچھ اسلام کے پرنسپل کو سمجھنے کی کوشش کی, اور یہ وہ باتیں جو بیان کر رہا ہوں یہ بیسکس اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل بڑا سمجھ میں آ جائے گا، بڑی سمجھ میں آ جائے گی کہ دعوت اسلامی چاہتی یہ ہے، بالخصوص یہ چاہتی دعوت اسلامی کہ ہمارا سارے کا سارا انداز زندگی یہ سنت کے سانچے میں ڈھل جائے. ویری سمپل، ویری سمپل، ہماری ساری کی ساری زندگی، خواہ وہ ہماری انڈیویجل لائف ہو، خواہ وہ ہماری فیملی لائف ہو، خواہ وہ ہماری بزنس لائف ہو، خواہ ہماری وہ جاب کی زندگی ہو، خواہ وہ ہماری آؤٹ ڈور لائف ہو، خواہ وہ ہماری انڈور لائف ہو، واٹ ایور، انڈور آؤٹ ڈور، ہر طرح کی زندگی سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کار کے مطابق ڈھلی ہوئی ہو، ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو. یہ نہیں کہ جناب یہ کلچر یہ کلچر یہ نہیں، مسلمان خود اپنا کلچر رکھتا ہے، مسلمان خود اپنا کلچر رکھتا ہے، مسلمان اپنا کلچر دینے کے لیے، مسلمان کسی کا کلچر لینے کے لیے نہیں ہے، مسلمان ہے نا یا مسلم نا ہم لوگ، ہمارا ساتھ اسلام ہے الحمدللہ، ہمارا ایمان ہے، ہم کسی کا کلچر لینے کے لیے نہیں ہے، ہم تو اپنا کلچر دینے کے لیے ہیں. اور ہمارا کلچر کیا ہے؟ ہمارا کلچر سنت ہے. مسلمان جب تک کچھ سنتوں کو اپنائے گا نہیں، سنت پھیلائے گا کیسے؟ سنتوں کی دعوت دے گا کیسے؟ تو جو لباس سنت کے مطابق ہے، ایک عشاق سے بات کر رہا ہوں، عاشقوں سے بات کر رہا ہوں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم عشق و محبت رکھنے والوں سے میں بات کر رہا ہوں، تو جو سنت کے مطابق چہرہ ہے ویسا چہرہ ہونا چاہیے، سنت کے مطابق جیسا سر ہے ویسا سر ہونا چاہیے، سنت کے مطابق جیسا لباس ہو ویسا لباس ہونا چاہیے، سنت کے مطابق جیسا کھانا ہو ویسا کھانا کھانا چاہیے، سنت کے مطابق جیسا سونا ہو ویسا سونا چاہیے. آپ آج سے نیت کر لیں کہ ہمارا سونا کھانا پینا بولنا اور تمام تر لائف اسٹائل لائف سنت، صحیح ہے، لائف اسٹائل لائف سنت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کے مطابق. صلو علی الحبیب. تو یہ دکیا نوستا، یہ دیکھیے یہ دکیا نوستا کہ یہ غیر مسلم تھا اور بت پرستی کرواتا تھا. تو یہ اصحاب کہف جو تھے جن کا یہاں ذکر ہوا، یہ اہل ایمان تھے. اچھا کال آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈسکنیکٹ ہو گئے. تو اس میں یہ بڑا مطلب کہ ظالم بادشاہ دکیا نوس جو ظلم و ستم کرتا تھا اور مجبور کرتا تھا لوگ اس یہ جو گمراہی کی طرف بلاتا لوگ اس کو قبول کریں، تو انہیں بھی یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں بھی پکڑ لے. لہذا وہ چونکہ ایک کال کے مطابق وہ اس کے دربار میں ہوتے تھے، تو اپنے ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزی ہو گئے، یعنی چپ گئے اور سو گئے. 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہے. 300 برس سے زیادہ، مور دین 300 ایئرس سوتے رہے سلیپ. دکیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اب وہ غضبناک ہوا اور اس نے کہا کہ غار کا جو منہ ہے اس کو دیوار کھڑی کر دی جائے اور ان کو اندر ہی بند کر دو، یہ اندر ہی ان کا انتقال ہو جائے گا، مر جائیں گے، یہ غار ان کی قبر بن جائے گی. اب اس نے اس غار کی دیوار بنانے کے لیے جس شخص کو کہا، وہ کہتے ہیں کہ نیک آدمی تھا، اس نے کیا کیا، دیوار تو بنا دی لیکن ایک تختی لکھی اور ایک رائٹنگ دے دی کہ یہ ہیں جیسا یہ میٹر ہوا, اور وہاں صندوق تھا, صندوق کے اندر جانے کا اگر کل کو یہ دیوار کھلتی ہے اور یہ لوگ نکلتے ہیں تو ان کا بیک گراؤنڈ کیا یہ پڑھنے ان کو معلوم ہو جائے. اور ایسی ایک تختی اس نے شاہی خزانے میں بھی چھپا دی. اب موت تو آنی, فیرون کو بھی آئی, نمرود کو بھی آئی, دقیان اس بھی مرائی, مرتا تو ہے, یہ بھی مر گیا. اب سلطنتیں بدلتی گئیں, رولرز چینج ہوتے گئے, یہاں تک کہ ایک نیک دین کنگ, نیک بادشاہ کا بھی دور آیا, اور اس نے کافی اچھے انداز سے گورنمنٹ چلائی, اپنی حکومت چلائی, بادشاہ چلائی, لیکن اس وقت بے عملی بڑھتی گئی, بے بڑھتی گئی. اس وقت ایک اتنا اٹھا اور وہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا, مرنے کے بعد دوبارہ پیدا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر اٹھائے گا مرنے کے بعد, ایک اور زندگی ہے مرنے کے بعد. اس کا انہوں نے یعنی قیامت کا انہوں نے انکار کیا, مرنے کے بعد اٹھنے کا انہوں نے انکار کیا. کال آئیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک لبیک. حضرت صاحب نے سگے تاج محمد وقار المدینہ قاری تنظیمیہ دار السلام سے عرض کرم. سبحان اللہ وقار بھائی, آپ وہ وقار بھائی اپنے ٹیلی اور ٹی وی کی جو آواز ہے نا اس کو بند کر دیں. اب میری آواز میرے کو دوبارہ سنا رہے ہو یار, لبیک ہے سب بند کر دیے. جزاک اللہ. ہمارے رکن شورا وقار المدینہ ماشاءاللہ اس وقت افریقہ کے دورے پر ہیں, مدنی قافلے کے مسافر ہیں. اور کس شہر سے ہیں وقار بھائی اس وقت آپ؟ الحمد للہ ہمارا مدنی قافلہ تنزانیہ کے شہر دار السلام میں حاضر ہے. واہ, وہاں بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہو آپ؟ الحمد للہ ایسا مدنی چینل مچا رکھی ہے, اور الحمد للہ عز و جل ہمارے علماء بہت زیادہ اس وقت مدنی چینل کے حوالے سے خوش ہیں. الحمدللہ کل دعوت اسلامی کے افتاح اور اجتماع میں مفتیان کرام اور علماء کرام تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. الحمدللہ تو الحمدللہ انہوں نے بہت زیادہ باپا کا آپ کا اس بات پر شکریہ ادا کیا کہ الحمدللہ مدنی چینل کے برکت سے ہر گھر میں اب انشاءاللہ سنتوں کی بہاریں آئیں گی, اور ایک تعداد الحمدللہ اس وقت مدنی چینل کی بڑھائی الحمدللہ عز و جل. اور ابھی آپ نے ماشاءاللہ وہ مدنی حلیہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ امام شریف کی برکت اور دیگر, تو الحمدللہ ہمارے اسلامی بھی کچھ دن پہلے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو رہے تھے, تو راستے میں ایک افریقی اسلامی بھائی ہمارے, انہوں نے اسلامی بھائیوں کو مدنی حلیہ میں دیکھا تو روک کر ان سے سلام و دعا کے بعد پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ امام شریف اور مدنی حلیہ کے بارے میں سوال کیا, کیا آپ نے اپنا حلیہ اختیار فرما رکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, امام شریف کے بارے میں, زلفوں کے بارے میں, مدنی حلیہ کے بارے میں بتایا. تو الحمدللہ انہوں نے بہت خوشی کے ساتھ بتایا کہ مجھے چند دن پہلے خواب آیا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی حلیہ میں دیکھا جو آپ لوگوں نے اختیار فرما رکھا. سبحان اللہ. الحمدللہ سب یہ دعوت اسلامی کے قافلوں کی بہاریں ماشاءاللہ. اچھا, وہ سوال کرنے والے جو تھے وہ بھی مسلمان تھے افریقی؟ یہ سب مسلمان تھے الحمدللہ عز و جل, انہوں نے سرکار کی زیارت کی. سبحان اللہ الحمدللہ. اور اب تک یہ سب قافلے کی برکت سے ماشاءاللہ, بھی کل کی بات ہے دعوت اسلامی کے ایک مبلغ ماشاءاللہ وہ نیکی کی دعوت کے لیے گئے, تو واپسی پر ان کو سواری درکار تھی تو ایک گاڑی والے نے آ کے ان کے پاس گاڑی روکی, ان کا مدنی حلیہ اور آفر کی کہ آپ جہاں آپ کو جانا ہے, تو یہ ساتھ بیٹھ گئے الحمدللہ. تو مدنی حلیہ سے اتنے متاثر تھے تو مبلغ دعوت اسلامی نے انفرادی کوشش کی, تو الحمدللہ اسٹاف یعنی اسٹیشن آنے سے پہلے ہی وہ جو غیر مسلم تھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے الحمدللہ. کیا بات ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. گاڑی نہیں مطلب وہ سبحان اللہ, مدینہ مدینہ ہو گئے ہیں الحمدللہ سر. تو آپ کے پاس تو اس وقت یقیناً باہروں کا پورا گارڈن ہوگا مدنی مدنی. جزاک اللہ باہر جی جی الحمدللہ ایسا بہت باہر ہے ماشاء اللہ آپ تک الحمدللہ اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کی برکت سے آپوں کی برکت سے الحمدللہ کم و بیش 15 کفار ان چند دنوں میں مسلمان ہو چکے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماشاء اللہ. اور الحمدللہ عز و جل اس وقت ایسا سینکڑوں مقامی اسلامی بھائی جی نے مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ بلال اسلامی بھائی بھی محبت میں کہتے ہیں الحمدللہ ان کے سروں پر بھی سب سب امامے کے تاج سج چکے ہیں, سفید چادر انہوں نے اوڑھ رکھی ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے اللہ کے دورے اور مدنی کاموں میں ایسا انداز اختیار کیا کہ واقعی دیکھ کے ماشاءاللہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, ہمارے مدی چلا کے ناظرین بلالی بلالی پر غور کرتے ہوں گے. ہم بھی جب یہ افریقی ممالک میں پہنچے تھے تو وہاں پر یہ جو ہمارے جو بلیک پیپل ایک ورڈنگ ہے دنیا میں کہی جاتی ہے, تو جو ہمارے وہاں کے جو بھی ہمیں مسلمان ملتے تھے تو انہیں یہی مطلب کہ اس طرح کا, تو اب چونکہ یہ تو ایک جس کو بھی آپ کہیں گے اس کو اچھا تو نہیں نہ لگے گا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے ان کو بلالی اسلامی بھائی کہنا شروع کر دیا, تو خوش ہو جاتے جب ان کو بلالی کہتے ہیں تو ان کے مزے رہ جاتا ہے. اب ایک ڈسکریچ کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے نا. جی بکار بھائی ایسا الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے اس وقت دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دین کے کاموں کو عام کرنے کے لیے ماشاءاللہ باہریں لوٹ بھی رہے ہیں لٹا بھی رہے ہیں اور الحمدللہ عز و جل اس وقت مدنی قافلے ہمارے یوگنڈا کے اندر بھی ماشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھویں مچا رہے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ تنزانیہ کے اندر ایسا کئی شہروں میں دار السلام میں ٹانگا میں ایک بہت بڑا شہر ہے اروشا وہاں پر بھی مدنی قافلہ پہنچ چکا ہے الحمدللہ. الحمدللہ نائجیریا میں بھی مدنی قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہے. سوڈان کے لیے بھی قافلہ اس وقت راستے میں ہے الحمدللہ, ان قریب انشاءاللہ سوڈان کے شہر خرطوم میں پہنچے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ کی رحمت سے اس وقت اور بھی کئی شہروں میں مدنی قافلے جاری ہیں ماشاءاللہ, اور یہاں کے اسلامی بھائی حتیٰ کہ یہاں کے علماء کرام بھی ہمارے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ علماء کرام اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے کہ ان علماء اہل سنت کی شفقتیں ان کی محبتیں ہیں ان کا ساتھ ہے جو دعوت اسلامی آج الحمدللہ دن 25ویں رات 26ویں ترقی کے زینے چڑھتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ عز و جل. آپ کا بہت بہت شکریہ وقار بھائی, آپ نے اتنی دور سے ہمارے اس مدنی مکالمے میں شرکت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر مبارک فرمائے, قدم قدم پر آپ کی تمام مبلغین کی حفاظت فرمائے, اور آپ کے پیچھے چلتے چلتے ہمیں بھی راہ خدا عز و جل کا مسافر بنائے ماشاءاللہ. ایسا آپ کا بہت شکریہ ماشاءاللہ. اسلامی بھائی اس وقت یہاں پر موجود ہیں, آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں, اور آج آپ نے جو سلسلے کا آغاز فرمایا الحمدللہ آپ نے یہ بہت بڑا احسان فرمایا بالخصوص یورپین اور افریقن کنٹریز کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا استعمال ہوگا وقت کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کو دراز عمر عطا فرمائے, اور ماشاءاللہ جس طرح آپ مدنی کام کو چلا رہے ہیں اللہ اس میں باپا کے صدقے اور برکت عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. آمین. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی, مجھے بہت خوش ہیں. وقت میں پرچی آئی ہے کہ ہمارے کچھ افریقی مسلمان تھے جو آج ہمارے یہاں وہ جمعہ بھی انہوں نے ہمارے فیضان جیلان مسجد میں ادا کیا, غالباً اسی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. تو آئیے وقار بھائی آپ کو ہم ہمارے وہ افریقی مسلمان جو آج ہمارے ساتھ کلفٹن میں مسجد میں انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ ادا کیا, تو انہیں بھی یہ باکسرز ہیں کوئی, تو کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کے مشہور لوگ ہیں یہ. تو آئیے ہم آپ کو آپ تو کہہ ہی رہے ہیں کہ مدنی لباس میں الحمدللہ ہمارے بلالی افریقہ سے ہمیں نظر آ رہے ہیں, اب آپ ہم کو دکھاتے ہیں. سبحان اللہ مرحبا, آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں اپنے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہے. اس کی ایک مجلس برائے کھیل بھی ہے جو کہ کھلاڑیوں میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہے. مجلس کے اسلامی بھائیوں نے گزشتہ دنوں افریقی نو مسلم باکسر سے ملاقات کر کے انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے متعلق بتایا. ان افریقی نو مسلم باکسرز نے آج اپنی زندگی کی پہلی نماز جمعہ سنتوں بھرے لباس میں ملبوس سر پر سبز سبز امامہ سجائے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جامع مسجد فیضان جیلان باب المدینہ کرنے کی سعادت حاصل کی اور نماز جمعہ کے بعد افریقی نو مسلم باکسرز نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا. I love Dawat Islami, I love Dawat Islami, I love Maharaj Channel. اور وکیل اتار کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم کر سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل ہونے کی بھی سعادت حاصل کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد جی وقار بھائی انشاءاللہ. مرحبا مرحبا. الحمدللہ عز و جل افریقی اسلامی بھائیوں کو مدنی چین سے دیکھ کے دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ بن گیا ماشاءاللہ. آپ تو ہمیں بتا رہے ہو نا, ہم تو دکھا رہے ہیں بھائی. ماشاءاللہ ایسا ہم مدنی مرکز کے پیچھے پیچھے ہیں الحمدللہ. مدنی مرکز ہر کام میں آگے. مطلب یہ غور کر رہا ہوں جو باب المدینہ کراچی میں یہ عالم ہے تو دوبارہ افریقہ میں کیا دھمال مچائی ہوئی ہوگی. الحمدللہ ایسا ایسا ایسا مدری منظر ہے ماشاءاللہ. یہاں پر کہ جب علاقے دورے میں نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ بہاریں آتی ہیں مساجد میں, کیونکہ یہاں افریقی اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ. تو اجتماع میں بھی جب سینکڑوں اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو اس میں الحمدللہ 90-95% بلالی اسلامی بھائی اجتماع میں ہوتے ہیں. کتنا اچھا ماشاءاللہ, یہ سنتوں سے بہت محبت کرتے ہیں. کتنا اچھا لگتا ہے جب ایک مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق امامہ شریف سر پر سجائے, چہرے پر داڑھی سجائے, مدنی لباس پہنے. یعنی اگر ایسا اس گیٹ اپ کے اندر کوئی آ رہا ہے تو آپ کو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں آ رہی ہے مسلم. بے شک ہے وقار بھائی. جی ایسا الحمدللہ. اس گیٹ اپ والے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آ رہی ہے مسلم ہے, اس سے مطلب کہ دور سے دیکھ کے نکال جائے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کوئی تشویش ہی نہیں ہوگی کہ مطلب کہ وہی دے کہ وہ کون ہے, یہ کون ہے, وہ کوشچن دماغ میں پیدا نہیں ہوتا. یہ اسلام کی کتنی بیسک چیز ہے کہ مطلب وہ دور سے مطلب مسلمان دور سے نظر آتا یار یہ ایک مسلمان اور ایک پھر دعوت اسلامی نے تو ملک بالکل عاشقہ نے رسول کو بالکل واضح کر دیا. سبحان اللہ. پہچان واضح کر دی. میں نے دوران گفتگو کہا تھا کہ وہ ایک جو مسلمان نہیں ہے تو کسی شراب ہے سور ہے وہ اگر جائز ہو, وہ جائز ان کے لیے بھی نہیں ہے, لیکن وہ اس حوالے سے اگر ایسا نکل گیا جملہ تو جیسا آپ نے ابھی میری توجہ دلائی, البتہ وہ مطلب کہ اس کو جائز سمجھ کے کرتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی جائز تو نہیں ہے البتہ. تو کیسا لگا آپ کو ہمارے یہ اسلامی بھائیوں کا مسجد میں جمعہ اور یہ سب ادا کرنا؟ اب آپ بھی جلدی جلدی بھیجیں تو ہم بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں افریقہ کی باہر ہیں. الحمدللہ اس وقت بہت دل خوش ہوا, اس وقت اسلامی بھائی بھی جمع ہیں دار السلام کے اندر اور ماشاءاللہ یہ لائیو ہمارا جو مدنی مکالمہ چل رہا ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں, بہت خوش ہو رہے ہیں. انشاءاللہ یہاں کی مدنی بہاریں بھی جلد آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی تاکہ پاکستان کے دنیا بھر کے مسلمان دیکھیں کہ دعوت اسلامی جیسے پاکستان میں, ہند میں, یو کے میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں دین کا کام کر رہی ہے. الحمدللہ افریقی ممالک میں بھی کتنی تیزی کے ساتھ لوگ دعوت اسلامی کو پسند کر رہے ہیں اور دعوت اسلامی کی بالخصوص جو مدنی حلیہ ہے, ایک عملی مظاہرہ ہے, اس کو دیکھ کر کتنا تیزی کے ساتھ خود اس حلیہ میں آ کے دعوت اسلامی کے ساتھ قافلوں میں سفر فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ سب ہماری کیفیت یہ ہے کہ یہاں جب جاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ قافلہ پہنچتا ہے تو قافلہ لینے والے لوگ آ جاتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اتنی دور ہمارا گاؤں ہے آپ ہمارے ساتھ چلیے, وہاں جا کے نیکی کی دعوت دیں گے. یہ حلیہ ہمارے گاؤں والوں کا بھی ہونا چاہیے, یہ انداز ہمارے علاقے والوں کو ہونا چاہیے. تو یعنی قافلے والے تھوڑے ہیں اور ڈیمانڈ کرنے والے بہت زیادہ. نہیں یہ اتنی آپ جو بیان کر رہے ہیں نا وقار بھائی, یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان یہ پیاسا ہے, اسے دین کی اسلام سیکھنے کی پیاس موجود ہے, یہ سیکھنے کے لیے تیار ہے, یہ سمجھنے کے لیے بھی تیار ہے. اگرچہ ہم ایک طبقے کے بارے میں کلام کرتے ہیں کہ وہ یوں وہ یوں, بٹ دیر آر آل مطلب کہ مائنورٹی, یہ مطلب جو لوگ بہت کم رہ گئے ہیں, لیکن ایک میسج کو ایکسپٹ کرنے والے, اسلام کو قبول کرنے, اسلام کی بیسکس کو قبول کرنے والے, مسلمانوں کی بات ہے اسلام تو قبول کر ہی چکے کہ بیسکس کو قبول کرنے والے اور اسلام کی عملی تصویر بن کر جو لوگ سامنے آتے ہیں, انہیں بڑھ کر سیریس لگانے والے, یہ تعداد میں سمجھتا ہوں شاید بہت زیادہ ہے دنیا کے اندر. کیا خیال ہے وقار بھائی آپ کا؟ ایسا آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. الحمدللہ ان کو اس چیز کی کمی ہے کہ ہمیں کوئی پریکٹیکل اسلامی بھائی ایسے ملے, ایسے مسلمان ملے کہ جن کے ساتھ ہم مل کر اس اپنے مطلب انداز کو بھی ان کے مطابق کر لیں. تو دعوت اسلامی والوں کو جب یہاں پر لوگ دیکھتے ہیں تو دکانیں چھوڑ چھوڑ کر بعض کو سواریوں سے اتر اتر کر ہم سے گلے ملتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے فیضان مدینہ عالمی مدی مرکز میں کوئی کرکٹر آئے تھے, یہ دو تین دن پرانے بدھ کی شاید بات کر رہا ہوں میں, تو وہ اسلامی بھائی سے ملے مسجد وغیرہ سے, تو ہم پھر اپنے مشورے میں مصروف تھے تو وہ وہیں سے گزرے, تو وہ دیکھ کر پھر ملاقات ہوئی ان کے ساتھ. تو انہوں نے جو مجھے بیان کیا کہا کہ میں صبح سے پریشان تھا اور ٹینشن میں تھا, گھبراہٹ تھی, جو بھی ان کی کیفیت تھی کہا, لیکن مطلب ہمارے اسلام بہنوں سے رابطہ کیا اور میں فیضان مدینہ میں آیا ہوں. میں جب سے فیضان مدینہ میں آیا ہوں میں اتنا قلبی سکون محسوس کر رہا ہوں, مجھے اتنی راحت محسوس ہو رہی ہے, میں اتنا مجھے مزہ آ رہا ہے. پھر وہ فیضان مدینہ میں آ کر میں تہجد کی نمازیں پڑھوں گا اور یہ بھی پیاری پیاری وہ نیتیں کرنے لگے. تو لوگ پریشان ہیں, ایسا نہیں ہے. اب یہ بات ڈکلیئر ہو جانی چاہیے, یہ بات آلریڈی ڈکلیئر تو ہے لیکن ہمارے پیش نظر نہیں ہے, یہ بات ڈکلیئر اب سمجھ جانی چاہیے اس بات کو کہ دلوں کا اطمینان یہ اللہ کے ذکر میں ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے اور اسلام کی حقیقی تعلیم کو اپنا لینے میں ہے. وقار بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی دور سے ہمارے سلسلے میں بذریعہ آواز شمولیت اختیار کی. آپ کی گفتگو سے, آپ کی باتوں سے واقعتاً یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے. آواز جزاک اللہ. تو یہ ہمارے رکن شورا, ایک اور بھی رکن ماشاء اللہ کہیے, ماشاء اللہ رکن اراکین شورا, یہ بیرون ملک کے سفر پر ہیں اور بات چل رہی تھی اصحاب کہف کی. تو وہ لوگ اب وہ بادشاہ تبدیل ہو گئے, جب بادشاہ تبدیل ہوئے تو وہ ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے والا فتنہ ہوتا. اب قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ عزوج اللہ کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عزوجل کو ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے. بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی. اچانک ایک چرواہا بکریوں کو جو چڑھاتے تھے, گھاس وغیرہ جو کھلاتے ہیں, نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کا اسی منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا. دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے وہ گھبرا گئے اور بھاگ گئے. اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے, نماز بھی ادا کر لی. جب ان لوگوں کو بھوک لگی, یہ 300 جمع 9 300+9 قرآن میں یہی بیان ہوا, 300+9 ایئر بیان ہوا. اور اس کے بعد جب یہ بیدار ہوئے تو اس وقت جب تک یہ 300+9 یہ آرام کرتے رہے, سوتے رہے, ان کو کسی قسم کی احتیاط نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں, وہ سوتے رہے. جیسے ہی اٹھے تو ایک بشری تقاضے ہوتے ہیں کہ ان کو بھوک لگی, جو بھوک لگی تو کھانا کھانا ہے. تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کا یم دکھا, اس کو جو بھی آپ نام دیں, کیونکہ ان کے ناموں کے ساتھ اعراب نہیں لگے ہوئے, زبر زیر پیش نہیں لگے ہوئے, تو تم بازار جا کر کھانا لے کر آؤ مگر سنو خاموشی کے ساتھ جانا. چونکہ وہ تو 300+9 برس جو ان کا بیان ہوا, اس پر جب یہ جاگے تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اتنے برس ہوئے, ان کو یہ کہ ابھی مطلب کہ کچھ تھوڑی زیادہ نیند کر لی, یہ تھا کہ ہم تھوڑا زیادہ سو گئے. اس کو کہا گیا تم جاؤ شہر کے اندر اور دیکھو دکیا نوس پکڑ نہ لے, وہ ویسے ہمارا دشمن لگا ہوا ہے. پھر وہ بازار گیا اور وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ شہر کا تو نظام ہی بدل گیا ہے اور ہر طرح مطلب کہ ایک اچھا ماحول ہے. تو اب وہ اپنے اندر سوال کرتا رہا کہ یہ کیا ماجرا ہے, کیا ماجرا ہے, یہ انقلاب کیسے آ گیا. خیر کھانا لینے کے لیے وہ ہوٹل پہ گیا نان بھائی, اس نے کھانا لیا, اسے کھانا تیار کے گئے, اس نے نکالا سکہ. اب وہ تو سکہ تو وہ تو ریجیکٹڈ ٹائپ کرا تھا, 300 سے زیادہ برس پرانا یہ کیوں تھی, کیا کہیں گے, کرنسی تھی, اولڈ کرنسی. پہلے کرنسی تو ہوتی تھی اس میں تانبے کا یا سونے کا یا چاندی کا, سونے چاندی کا تو وہ سکہ انہوں نے وہ جب دیکھا تو دکاندار کو بڑا وہ ہوا کہ یہ تو دکیانوسی زمانے کا ہے, وہی دکیانوسی کا لفظ آ گیا. جس کا جو رواج تھا جو وقت ختم ہو گیا تھا, اب اس کو یہ ہوا کہ کچھ ہو نہ, اس کو لگتا کہ وہ شاہی خزانہ لگ گیا ہے, یہ پرانا خزانہ لگ گیا, یہ وہاں سے کوئی سکہ بٹا پکڑ کے لے کر آیا. اب وہ گفتگو ہوئی, اس نے کافی اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے اٹھ کر آیا اور یہ اس نے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن اب کس کی سمجھ میں کیا آئے گا. بات چلتے چلتے چلتے چلتے شاہی خزانے کا چونکہ وہ انکشاف ہوا تو شاہی دربار تک بات پہنچی, بادشاہ تک بات پہنچی, اور وہاں پھر جو گفتگو شروع ہوئی کہ اس کو کہا گیا کہ ہم کس طرح مان لیں گے تمہارا روپیہ ہے, یہ سکہ 300 برس پرانا ہے, برسوں گزر گئے کہ سکے کا رواج ختم ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہمارا ہے. اب اس نے کہا کہ دیکھیں اس بادشاہ کا کیا حال ہے. حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کو کوئی بادشاہ نہیں ہے, ہاں سینکڑوں برس پرانا 100 ایئرس اولڈ اس نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے جو بول. اس نے کہا ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے, اب وہ تو یہ جواب دے گا میرے ساتھی قریب ہی کے غار میں موجود ہیں, تم لوگ میرے ساتھ چلو میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں, اور جو دیگر جو مطلب کہ جو رولرز تھے وہ سب جمع ہو کر اس کے ساتھ وہاں پہنچے. اب وہاں وہ انتظار کر رہے تھے ان کے دوست, ان کو سا لگا تھا کہ پکڑ لیا لگتا دکیا روس نے, اور اب کیا حال ہوگا. ادھر سے دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ غول آ رہا تھا لوگوں کا ایک جمعے کا فیر, اور وہ سمجھے کہ پکڑے گئے. اب یہ دوبارہ اخلاص کے ساتھ ذکر الہی و توبہ استغفار میں وہ مشہور مجبور ہو گئے کہ اب اللہ سے دعا کرتا اللہ ہمیں بچائے گا. اور گھر پر پہنچے تو پھر وہ صندوق وہ باکس جو تھا وہ برآمد ہوا, اس کو نکالا, اس کے اندر وہ سارا ان کا وہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کون لوگ تھے اور یہ ایک مسلمان طبقہ ہے, اسلام قبول کیے ہوئے لوگ تھے, ایمان والے لوگ تھے, تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ظالم بادشاہ سے بچتے ہوئے جس کا نام دکیانوس تھا وہ اس پہاڑ اور اس غار میں چپ گئے, اور اس نے اس کی دیوار کو بند کر دیا. اور اب جب یہ سارا مطلب کہ معاملہ اس کے سامنے کھلا تو بے دروس بادشاہ اس وقت تھا نا, اب اس کو اطلاع دی کہ ایسا واقعہ ہوا اور اتنے برس پرانے لوگ اب سامنے آئے, تو فوراً وہ بادشاہ بھی پہنچا اس غار کے پاس. اب وہ بڑھ کر انہوں نے وہ غار والے سے ملاقات کی, گلے ملا, ہاتھ وغیرہ ملے. تو اب جیسے اس کو اس واقعے کا پتہ چلا اس بادشاہ کو, تو وہ تو اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا, اور اس کو یہ وہ سمجھ گیا کہ یہ میری دعا قبول ہوئی ہے کہ میں اپنی قوم کو جو فتنہ اٹھاتا جو قیامت پر یقین نہیں کرتے تھے ان کے لیے گویا کہ جیسے کہ ایسا نہیں جیسے کہ یہ فتنہ 300 برس کے بعد کو اٹھنا ہے اور اس کی تیاری جیسے کہ ہوئی ہے اور یہ 300 برس تک یہ پلس 9 یہ سوتے رہ گئے, اور ان کو اس دور جس دور میں قیامت میں اٹھنا اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایک فتنہ اٹھے گا, اور یہ ساری باتیں ان کے آگے بیان کی جائے. تو اب ایک ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ ایسی سائن ان کے سامنے آ گئی کہ اب کہ اتنے برس پرانے اور بالکل ایک رائٹنگ کے اندر موجود ہے, ان کے پاس ایک ایویڈینس موجود ہے, پھر سکہ موجود ہے, پھر ان کی وہ جوانی ان کی وہیں کے وہی ہے, جوان ان کی وہیں کے وہی ہے, 300 برس پرانا, 300 سال گزر گئے, یہ سوتے رہ گئے, کسی کو مطلب کانو کان پتا نہ چلا, 300 برس سے زیادہ سب ان کا جسم سلامت, ان کے کپڑے سلامت, یہ کروٹیں لیتے گئے, قرآن کے اندر یہ بھی باتیں موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے کان کو بند کر دیا, اتنی فصاحت و بلاغت قرآن کے بیان کے اندر ان کی موجود ہے. اور پھر خیر وہ بادشاہ نے ساری باتیں ڈکلیئر کی کہ یہ جو واقعہ ہوا, تو پھر وہ دعا سلام ہوئی, صاحب کہا کو جب بادشاہ کی نیکی اور پرہیزگاری کا یہ جو پتہ چلا تو اس کو بھی اس کی بادشاہی اور اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے دعائیں دی, اور پھر کہا ہم تمہیں اللہ کے سپوت کرتے ہیں, پھر اصحاب کہف السلام علیکم کہہ کر پھر غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے, اور پھر وہی طبعی موت, جیسی حالت میں انہیں پھر ایک جو قدرتی موت آتی ہے وہ موت آ گئی. پھر اس بادشاہ نے وہاں پر وہ صندوق بنایا, پھر ان کی وہ سنا تدفین وغیرہ کے بھی کچھ معاملات ہوئے, غاری میں مطلب ان کی ترکیب بنا لی گئی, اب وہاں کے لوگوں نے مسجد بنوا دی, قرآن پاک میں جیسے اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ ہم نے ان کے گھر کے بعد مسجد بنا دی تاکہ لوگ یہاں آئیں, بنائیں گے لیکن مسجد بنا دی, بعد میں بھی وہ تفاصیل مایا بنا دی, اور پھر تمام شہر والے ایک دن مقرر کر رہے کہ وہاں آتے تھے اور وہاں گویا کہ زیارت کے لیے آتے تھے, عید کا دن ہوتا تھا ایک وہاں, جیسا ہمارے عرس منایا جاتا ہے بزرگوں کا, یہی جیسا ہمارے بزرگ عرس منایا جاتا ہے, تو اس طرح یہ ایک قدیم روایت چلی آ رہی ہے بزرگ عرس مناتے ہوئے. البتہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے جو 27 آیات کریمہ اصحاب کہف کے بارے میں سنی, اس میں ہمارے کافی مضامین آ گئے, لیکن اس واقعے میں کئی مدنی پھول جن کو گفتگو کرنا ابھی باقی ہے, جو کہ اب ہمارے اگلے سلسلے میں ہوگی انشاءاللہ. ہمارا اگلا سلسلہ بھی اصحاب کہف پر ہے, کیونکہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے, مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے والوں کے لیے, ان کا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, اپنے دین کی حفاظت کے لیے, ظالم بادشاہ کے ظلم اور فتنے سے بچنے کے لیے, ان کا گوشہ نشینی اختیار کرنا, ان کی خلوت کا بیان, کب خلوت نشینی ہے کب خلوت, اس کا بیان بھی ہمارے مطلب کہ گفتگو کا حصہ ہے. پھر ایک اور یہاں پر گفتگو, اصحاب کہف کے ناموں کے خواص بھی ہیں, ان کے نام ہیں اور ان کی خصوصیات ہیں کہ ان کے نام سے کون کون سی بلائیں, کون کون سی مصیبتیں دور ہوتی ہیں, ان کے نام باقاعدہ تعویذ کے طور پر استعمال بھی کیے جاتے ہیں. پھر ایک اس میں ایک بہت نمایاں بات ہے, وہ ہے اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا کہ تین تو ان کے